Раздзел шосты. У каштане было амаль пуста. Косыя промні сонца высвечвалі жоўтыя плямы на пыльных століках. Была 15-я гадзіна, паўсюль было ціха. З тэлеглядаў лілася духавая музыка. Уінстан сядзеў у сваім звычайным кутку, пазіраючы ў пустую шклянку. Зноў і зноў ён паднімаў вочы на вялікі твар, што глядзеў на яго з супрацьлеглай сцяны. «Вялікі брат глядзіць на цябе», – казаў надпіс пад партрэтам. Без некай замовы прыйшоў афіцыянт і напоўніў шклянку джынам перамога, капнуўшы туды пару кропляў з другой бутэлькі праз саломінку, што тырчала з корка. Гэта быў сахарын, прыпраўлены гваздзікай, фірменная асаблівасць кавярні. Уінстан слухаў тэлегляд. Пакуль што з яго гучала толькі музыка, але ў любы момант маглі пачаць перадаваць спецыяльнае паведамленне Міністэрства міру. Навіны з афрыканскага фронту былі надзвычай трывожныя. Думкі пра гэта непакоілі яго ўвесь дзень. Еўразійская армія, Акіянія ваявала з Еўразіяй. Акіянія заўсёды ваявала з Еўразіяй. Еўразійская армія пасоўвалася на поўдзень з жахлівай хуткасцю. Паўдзённы выпуск навінаў не згадаў ніякіх канкрэтных тэрыторый, але было цалкам верагодна, што баі ідуць ужо ў дэльце Конга. Бразавілю і Леапольдвілю пагражала небяспека. Не трэба было глядзець на карту, каб зразумець, што гэта значыць. Гаворка тут ішла не проста пра страту цэнтральнай Афрыкі. Упершыню за ўсю вайну тэрыторыя самой Акіяніі была пад пагрозай. Гвалтоўнае пачуццё не так страху, як нейкай няпэўнаю зрушанасці ўспыхнула ў ім, а пасля зноў патухла. Ён перастаў думаць пра вайну. Апошнімі днямі ён не мог засяродзіць свае ўвагі на нечым адным, большым на некалькі хвілін. Ён падняў шклянку і асушыў яе адным глытком. Як заўсёды, джын прымусіў яго здрыгануцца і адрыгнуць. Гэта была страшэнная бурда. Гваздзіка і сахарын, самі па-свойму агідныя, не маглі заглушыць алеістага смуроду джыну, і што самае страшнае, пах джыну, які неадчэпна спадарожнічаў яму ў дзень і ўначы, быў з невядомай прычыны змяшаны ў яго свядомасці з пахам тых. Ён ніколі не называў іх, нават у думках, і наколькі гэта было магчыма, ніколі не ўяўляў іх візуальна. Яны былі нечым прывідным, што заўсёды лунала недзе побач з тварам. Яны былі пахам, што лез няспынна ў ноздры. Калі джынавыя выпарэнні падняліся да горла, ён адрыгнуў праз барвовыя вусны. З таго часу, як яго выпусцілі, ён патаўсцеў, і да яго вярнуўся былы румянец. І нават болей, чым вярнуўся. Рысы твару ў яго пагрубелі. Скура на носе і на скулах пачырванела, нават лысы чэрап зрабіўся цёмна-ружовы. Афіцыянт зноў без запрашэння прынёс шахматную дошку і свежы нумар «Таймс», адгорнуты на шахматнай старонцы. Пабачыўшы, што шклянка ў Уінстана пустая, ён прынёс бутэльку з джынам і напоўніў яе. Замовы былі непатрэбны. Тут ведалі яго звычкі. Шахматная дошка заўсёды яго чакала. Яго столік у кутку быў заўсёды зарэзерваваны. Нават калі ў кавярні было поўна, столік быў вольны, бо ніхто не хацеў быць заўважаным побач з ім. Ён нават ніколі не лічыў, колькі выпівае. Час ад часу яму паказвалі брудны абрывак паперы, які яны называлі рахункам, але яму здавалася, што яго заўсёды аблічвалі. Зрэшты, яму было ўсё роўна. Цяпер у яго было багата грошай, у яго нават была праца, сінекура, за якую яму плацілі значна болей, чым за колішнюю. Музыка ў тэлеглядзе змоўкла, яе змяніў голас дыктара. Уінстан падняў галаву і прыслухаўся. Аднак гэта было не паведамленне з фронту, а проста кароткая абвестка міністэрства дастатку. У мінулым квартале, як аказалася, план 10-й трохгодкі па вытворчасці матускоў на чаравікі быў перавыкананы на 98%. Ён праглядзеў шахматную задачу і расставіў фігуры. Гэта была хітрая канцоўка з удзелам двух коней. Белыя пачынаюць і ставяць мат за два хады. Уінстан падняў вочы на партрэт вялікага брата. «Белыя заўсёды ставяць мат», – падумаў ён з няяснай таемнасцю. «Заўсёды без выключэнняў. Усё абладжана так. Ні ў воднай шахматнай задачы ад стварэння свету ніколі не выйгравалі чорныя. Ці не сімвалізавала гэта адвечны і неадменны трыумф добрага над злым? Вялізны твар глядзеў на яго поўны спакойныя велічы. Белыя заўсёды выйграюць». Голас у тэлеглядзе сціх, пасля дадаў іншым, паважнейшым тонам. «Просім вас паслухаць важнае паведамленне ў 15:30. 15:30. Навіны надзвычайнай важнасці. Просьба не прапусціць. 15:30». І з тэлегляда зноў забрынкала музыка. Уінстанава сэрца сціснулася. Гэта мусіла быць паведамленне з фронту. Інстынктыўна ён прачуваў, што навіны благія. Цэлы дзень разам з кароткімі ўспышкамі ўзрушанасці яму не давала спакою думка пра знішчальнае паражэнне ў Афрыцы. Ён ужо ўяўляў сабе, як еўразійская армія прарывае непарушную дагэтуль граніцу і нібы з поўзішча мурашак мкне да поўдня Афрыкі. Няўжо немагчыма было іх неяк адбіць? Абрысы заходнеафрыканскага ўзбярэжжа выразна стаялі ў яго ўваччу. Ён узяў белага каня і перасунуў яго на дошцы. Вось куды трэба было паставіць. Бачачы, як чорныя орды пасоўваюцца на поўдзень, ён бачыў і іншую сілу, таемна згуртаваную, якая нечакана абрынулася на чорных з тылу і адрэзала іх камунікацыі на моры і на сушы. Ён адчуў, як сіла гэтая ўзнікла з ягонае волі, але трэба было дзейнічаць хутка. Калі яны возьмуць пад свой кантроль усю Афрыку, калі яны размесцяць на мысе свае аэрадромы і базы падводных лодак, Акіянія будзе перарэзаная напалам. Гэта можа значыць усё, што заўгодна: паражэнне, распад, перападзел свету, знішчэнне партыі. Ён глыбока ўздыхнуў. Дзіўная мішаніна пачуццяў, а дакладней кажучы, шматслойны пласт пачуццяў, дзе было невядома, які слой найглыбейшы, змагаліся між сабою ў яго душы. Прыступ мінуўся. Ён вярнуў белага каня на сваё месца, але нейкую хвіліну не мог спакойна засяродзіцца на задачы. Ягоныя думкі зноў заблыталіся, амаль несвядома ён накрэсліў пальцам на пыле, што ўкрываў столік. 2+2 будзе... Яны не могуць залезці нам у душу, сказала неяк яна. Але ж яны здолелі залезці ў душу. Тое, што адбываецца з вамі тут, гэта назаўсёды, казаў О'Брайен. Слушныя словы. Адбыліся такія рэчы, у тым ліку і ўласныя ўчынкі, ад якіх ужо ніколі не акрыяеш. Нешта ўнутры было забіта, выпалена, вынішчана. Неяк ён бачыў яе. Ён нават гаварыў з ёй. Гэта не было небяспечна. Неяк інстынктыўна ён адчуваў, што цяпер ім амаль не цікавяцца. Ён мог бы сустрэцца з ёй і другі раз, калі б ён ці яна гэтага захацелі. Фактычна яны сустрэліся выпадкова. Гэта было ў парку пахмурным і золкім сакавіцкім днём, калі зямля была як жалеза, трава здавалася мёртвай, нідзе не было ні покаўкі, і толькі некалькі крокусаў прабіваліся ў гору і былі здратаваныя злым ветрам. Ён ішоў паспешлівым крокам, рукі ў яго змерзлі, вочы наліліся слязьмі, калі раптам убачыў яе метраў за 10 ад сябе. Яго адразу ўразіла тое, што яна неяк невызначальна змянілася. Яны амаль прамінулі адно аднаго, не падаўшы знаку, тады ён павярнуўся і пайшоў за ёй без вялікай ахвоты. Ён ведаў, што ім нічога не пагражае, што ніхто імі не цікавіцца. Яна маўчала. Яна павярнула і пайшла наўскос па траве, быццам хацела ад яго пазбавіцца, але ўрэшце, здаецца, пагадзілася з яго прысутнасцю. Цяпер яны былі сярод купы голых калматых кустоў, якія не хавалі ні ад чужых вачэй, ні ад ветру. Яны спыніліся. Было золка. Вецер свістаў у голлі і абрываў самотныя брудныя кветкі крокусаў. Ён абняў яе за талію. Тэлегляда побач не было, але навокал маглі быць схаваныя мікрафоны, да таго ж іх маглі ўбачыць, але гэта іх не хвалявала, нічога іх не хвалявала. Яны маглі легчы на зямлю і зрабіць тое, калі б захацелі. Плоть яго здранцівела ад жаху на адну думку пра гэта. Яна ніяк не адказала на яго абдымкі, яна нават не паспрабавала вызваліцца. Цяпер ён ведаў, што ў ёй змянілася. Яе твар пажаўцеў, праз увесь лоб аж да скроні цягнуўся доўгі шнар, часткова прыкрыты валасамі. Але не ў гэтым была перамена. Яна была ў тым, што талія ў яе зрабілася таўсцейшая і неяк дзіўна зацвярдзела. Ён прыгадаў, як аднойчы пасля выбуху ракетнай бомбы ён дапамагаў выцягваць труп з-пад руінаў і быў уражаны не толькі яго неверагоднай цяжкасцю, але і зацвярдзеласцю і тым, што яго вельмі нязручна несці, што ён нагадваў хутчэй камень, чым чалавечае цела. І яе цела было цяпер такое самае. А яшчэ яму падалося, што скура ў яе зусім не такая, як раней. Ён не спрабаваў яе пацалаваць, яны маўчалі. Калі яны ішлі назад праз траву, яна першы раз паглядзела яму проста ў вочы. Але гэта быў усяго толькі хуткі, няўважны позірк, поўны пагарды і непрыязнасці. Ён задумаўся, ці гэтая непрыязнасць ішла каранямі ў мінуўшчыну, або была выклікана яго азызлым тварам і слязьмі, якія вецер павыціскаў з яго вачэй. Яны селі на два жалезныя крэслы побач, але не надта блізка адно ад аднаго. Ён заўважыў, што яна збіраецца нешта сказаць, яна трохі пасунула свой нязграбны туфель і расціснула галінку. Ён заўважыў, што ногі ў яе зрабіліся нібы шырэйшыя. «Я здрадзіла табе», — — сказала яна без намінкі. «Я здрадзіў табе», — сказаў ён. Яна зноў непрыязна глянула на яго. «Часам яны нечым пагражаюць», — сказала яна. «Нечым, што не можаш вынесці, пра што не можаш нават думаць. І тады ты кажаш: не рабіце гэта мне, зрабіце гэта каму-небудзь іншаму, зрабіце гэта такому і такому. А пасля ты можаш думаць, што ўсё гэта было толькі хітрыкамі, што ты сказаў толькі, каб яны спыніліся, і зусім не меў тое на ўвазе. Але гэта няпраўда. Тады, калі гэта адбываецца, ты якраз тое і маеш на ўвазе. Думаеш, што няма іншай магчымасці ўратавацца, тады ты гатовы ўратаваць сябе менавіта гэтак. Ты хочаш, каб гэта здарылася з другім чалавекам, і табе напляваць, як ён там будзе пакутаваць, ты клапоцішся толькі пра сябе. Клапоцішся толькі пра сябе, паўтарыў ён. І пасля ўжо не адчуваеш да гэтага другога чалавека таго, што адчуваў раней. Не, сказаў ён, не адчуваеш. Здавалася, ім не было больш чаго сказаць. Вецер прыляпляў іх тонкія камбінезоны да цела. Неяк адразу зрабілася няўтульна сядзець моўчкі. Да таго ж было занадта холодна, каб сядзець проста так. Яна сказала, што ёй трэба паспець на метро, і ўстала, каб пайсці. «Нам трэба сустрэцца зноў», — сказаў ён. «Так», — адказала яна, — «нам трэба сустрэцца зноў». Ён нерашуча пайшоў за ёй, адстаючы на паўкроку. Яны зноў маўчалі. Хоць яна і не спрабавала пазбавіцца ад яго, аднак ішла якраз так хутка, каб ён не мог ісці з ёю крок у крок. Ён быў вырашыў правесці яе да самай станцыі метро, але раптам гэтае бадзянне на такім холадзе падалося яму бязглуздым і невыносным. Яго ахапіла жаданне не так адшапіцца ад Джулі, як вярнуцца ў кавярню «Каштан», якая ніколі не здавалася яму такой прывабнай, як у гэты момант. Яму шчымліва прыгадваўся яго столік у кутку з газетай, шахматнай дошкай і з джынам, што ліецца няспынным патокам. А галоўнае, там цёпла. Праз момант, не зусім ненаўмысна, ён даў невялічкай купцы людзей аддзяліць сябе ад яе. Ён не надта спрытна паспрабаваў яе дагнаць, пасля адстаў, развярнуўся і пайшоў у другі бок. Прайшоўшы метраў 50, ён азірнуўся. На вуліцы не было надта людна, але ён ужо не мог яе адрозніць. Любая стузіна паспешлівых постацяў магла быць ёю. А можа, яе распаўнелы, нягнуткі стан ужо болей нельга было пазнаць ззаду. «Калі гэта адбываецца, — сказала яна, — ты якраз тое і маеш на ўвазе». Ён якраз тое і меў на ўвазе. Ён не проста сказаў гэта, ён і сапраўды хацеў гэтага. Ён хацеў, каб яе, а не яго, аддалі гэтым. Нешта змянілася ў музыцы, што лілася з тэлегляда. У ёй загучалі пранізлівыя, з'едлівыя ноты, і тады, можа, гэтага і не было, можа, проста ўспаміны набылі форму гукаў. Голас з тэлегляда заспяваў: «Там, пад раскідзістым каштанам, ты здрадзіў мне, а я табе». Вочы ў яго наліліся слязьмі. Афіцыянт, праходзячы міма, заўважыў, што шклянка ў яго пустая, і вярнуўся з бутэлькай джыну. Ён падняў шклянку і панюхаў яе. Пойла смярдзела не менш, а яшчэ больш жахліва з кожным глытком. Але джын стаўся стыхіяй, у якую ён цяпер акунуўся з галавою. Гэта было яго жыццё, яго смерць і яго ўваскрэсенне. Джын знячульваў яго штовечар, і джын што раніцы ажыўляў яго. Калі ён прачынаўся, гэта рэдка здаралася раней за 11:00, са зліплымі павекамі, з агнём у роце і спінай, што здавалася зараз пераламаецца напалам, ён ніколі не змог бы нават падняцца з ложка, калі б яшчэ з вечара не ставіў побач з ложкам бутэльку і кубачак. Удзень ён сядзеў са шкляным тварам з бутэлькай пад рукою і слухаў тэлегляд. Ад 15:00 і да закрыцця ён быў неадменнай часткай інтэр'ера каштана. Ніхто болей не цікавіўся, што ён робіць, ніякая сірэна яго болей не будзіла, ніякі тэлегляд яго не дапякаў. Час ад часу, можа, разы два на тыдзень, ён прыходзіў у пыльны, занядбаны кабінет у Міністэрства праўды і рабіў дробную працу або тое, што звалася працай. Ён уваходзіў у склад падкамітэта аднаго іншага падкамітэта, які адгалінаваўся ад аднаго з незлічоных камітэтаў, што займаліся дробнымі праблемамі, узніклымі падчас працы над 11-м выданнем слоўніка «Навамоўе». Яны займаліся складаннем нечага, што звалася «папярэдняе паведамленне», але пра што ў ім паведамлялася, ён гэтак да канца і не разабраўся. Там было нешта звязанае з пытаннем пра тое, дзе трэба ставіць коску, унутры двукосся ці паза ім. Разам з ім працавала яшчэ чацвёра, усе гэткія, як і ён сам. Былі дні, калі яны збіраліся і адразу разыходзіліся, шчыра прызнаўшыся адзін аднаму, што рабіць, па праўдзе кажучы, дык і няма чаго. Але былі іншыя дні, калі яны з ахвотаю сядалі за працу, выяўляючы надзвычайную заўзятасць у пісанні дробных нататак і складанні доўгіх тлумачальных запісак, якія пасля ніколі не дапісваліся да канца. Калі аргументы ў іхніх уяўных спрэчках рабіліся неверагодна цьмяныя і заблытаныя, з дробязнымі бойкамі над дэфініцыямі, бясконцымі спаўзаннямі на староннія тэмы, сваркамі і нават пагрозамі звярнуцца да вышэйшага начальства. Але тады раптам іх запал сунімаўся, і яны сядзелі вакол стала і глядзелі адзін на аднаго з гаслымі вачыма, як здані, што знікаюць з першым крыкам пеўня. Тэлегляд на хвіліну заціх, Уінстон зноў падняў галаву навіны. Але ж не, проста памянялася музыка. Уваччу ў яго стаяла карта Афрыкі, на якой схематычна быў пазначаны рух войскаў. Чорная стрэлка нястрымна рвецца на поўдзень, белая мкне на ўсход праз хвост першай. Каб супакоіцца, ён падняў вочы на партрэт з непарушным тварам. Ці можна было сабе ўявіць, што другой стрэлкі ўвогуле не існуе? Яго ўзрушанасць суціхла. Ён выпіў яшчэ адзін глыток джыну, узяў белага каня і зрабіў спробны ход. Шах. Але ход быў відавочна няслушны, бо у яго ў думках міжволі ўсплыў даўні ўспамін. Ён убачыў асветлены свечкай пакой з вялікім ложкам, укрытым белай падшыванай коўдрай, і самога сябе, хлопчыка, гадоў 9-10, які сядзіць на падлозе, трасе скрыначку з кубікамі і шчасліва смяецца. Насупраць яго сядзіць маці і таксама смяецца. Гэта адбылося прыблізна за месяц да яе знікнення. Гэта былі часы прымірэння, калі галоднае ныццё ў жываце было забыта, а яго колішняя любоў да яе на нейкі час аджыла зноў. Ён добра памятаў той дзень, пахмурны і дажджлівы дзень, калі вада цякла ручаінамі па шыбах, і ў пакоі было так цёмна, што немагчыма было чытаць. Дзецям было нястерпна нудна ў цьмяным цесным пакойчыку. Уінстон енчыў і бурчаў, марна просячы есці, сноўдаўся па пакоі, раскідваў рэчы, абіваў нагамі шалёўку, пакуль суседзі не пачалі калаціць у сцяну, а малая сястрычка тым часам сядзела і ціха плакала. Урэшце маці сказала: «Ну, не плачце, я куплю вам цацку, прыгожую цацку, вам спадабаецца». І пайшла ў самы дождж у маленькую крамку побач з домам, якая яшчэ час ад часу працавала. Вярнулася яна з кардоннай скрынкай з гульнёй змейкі і лесвіцы. Ён усё яшчэ памятаў пах мокрага кардону. Гульня была ўбогая. Дошка была патрэсканая, а маленькія драўляныя кубікі так кепска вытачаныя, што не клаліся на бакі. Уінстон панура і без цікавасці глядзеў на падарунак, але маці запаліла свечку, і яны селі на падлогу гуляць. Хутка ён ужо ў дзікім захапленні крычаў і смяяўся, калі фішкі безнадзейна караскаліся па лесвіцах і саслізгвалі ўніз па змейках, вяртаючыся на зыходныя пазіцыі. Яны згулялі 8 разоў, кожны выйграў па 4 партыі. Сястрычка яшчэ занадта малая, каб зразумець сэнс гульні, сядзела, абапершыся на валік, і смяялася, бо смяяліся іншыя. І ўвесь вечар яны былі шчаслівыя разам, як некалі раней. Ён выгнаў з думак гэты вобраз. Гэта быў фальшывы ўспамін. Такія фальшывыя ўспаміны час ад часу яго наведвалі, але, ведаючы, чаго яны варты, можна было не хвалявацца. Нешта калісьці адбылося, а нешта не адбылося ніколі. Ён павярнуўся да дошкі і зноў узяў белага каня. І ў тую самую хвіліну конь выпаў у яго з рукі, грукнувшыся аб дошку. Уінстон здрыгануўся, нібы уколаты іголкай. Пранізлівы гук фанфараў прарэзаў паветра. Гэта быў выпуск навін. Перамога! Фанфары перад навінамі заўсёды азначалі перамогу. Па кавярні нібы прайшла электрычная хваля, нават афіцыянты здрыгануліся і наставілі вушы. Фанфары абудзілі неверагодны шум, узрушаны голас, ужо нешта балабоніў сталегляда, але не паспеў ён пачаць, як патануў у буры радасных крыкаў з вуліцы. Навіна з дзівоснай хуткасцю разляцелася па горадзе. З таго, што ён мог разабраць у сказаным сталегляда, ён зразумеў. Адбылося тое, што ён прадбачыў. Патаемна сабраная і перакінутая па моры магутная армада, нечаканы ўдар па супраціўніку з тылу, белая стрэлка адрэзала хвост чорнай. Урыўкі радасных сказаў прабіваліся праз гаману. Шырокі стратэгічны манеўр, дасканалая каардынацыя, канчатковы разгром, паўмільёна палонных, поўная дэмаралізацыя, кантроль над усёй Афрыкай, вайна адчувальна наблізілася да канца, перамога, найвялікшая перамога ў гісторыі чалавецтва, перамога, перамога, перамога. Уінстанавы ногі міжвольна торгаліся пад сталом. Ён не зрушыўся з месца, але ў думках ён бег, бег, што было моцы. Ён быў з натоўпам на вуліцы і аглушальна крычаў ад радасці. Ён зноў паглядзеў на партрэт вялікага брата, Волат, які асядлаў планету, скала, аб якую разбіліся азіяцкія орды. Ён падумаў, што яшчэ 10 хвілін таму, так, усяго 10 хвілін, ён усё яшчэ сумняваўся ў душы, не ведаючы, якую вестку прынясуць навіны з фронту, перамогу ці паражэнне. О, было пераможана штосьці большае за еўразійскую армію. Шмат што змянілася ў ім з таго першага дня ў міністэрстве любові, але канчатковая, неабходная, збаўчая змена адбылася толькі цяпер. Голас тэлегляда яшчэ нешта казаў пра палонных, пра трафеі і пра страты, але крыкі на вуліцы ўжо трохі суціхлі, афіцыянты вярнуліся да сваёй працы, адзін з іх падышоў з бутэлькай джыну ў Інстан, акунуўшыся ў шаснае летуценне, не заўважыў, як напоўнілася яго шклянка. Ён ужо болей не бег і не крычаў, ён зноў быў у міністэрстве любові. Усё было прабачана, душа ў яго была чыстая, як шкельца, ён быў на лаве падсудных, ён прызнаўся ва ўсім, ён выдаў усіх. Ён ішоў па калідоры з белымі кафлянымі сценамі, з адчуваннем, што гуляе пад сонцам, а ззаду ішоў узброены ахоўнік. Доўгачаканая куля прабіла яму галаву. Ён паглядзеў на вялізны твар. 40 гадоў пайшло ў яго на тое, каб даведацца, што за ўсмешка хавалася за чорнымі вусамі. О, прыкрае, недарэчнае непаразуменне! О, партае, самавольнае выгнанне ад дарагога ўлоння! Дзве прапахлыя джынам слязіны скаціліся па шоках. Але ўсё было добра. Усё было выдатна. Змаганне завяршылася. Ён перамог самога сябе. Ён любіў вялікага брата.